I know what this is, and yes, I know where it goes. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. And so I go. Així hem començat el nostre espai, un programa, com us hem dit, amb les darreres jornades eclèctic de Jazznàtics, amb diferents protagonistes que ens arriben des de llocs i generacions molt diverses, amb un tema curt de Cecil McLaurin Salvant, en Yet havíem començat i després hem continuat amb aquests ritmes del Pere Asmenes, Mo Agapes, Pas Loves, de Yi Anis. Així ens conduïa aquesta peça que acabem d'escoltar des de l'àlbum Awakening, que va publicar per Rosie Records el passat en 2017. String Connection, amb Beats Arrantamente, amb Benny Goodman, Big John Special o amb Anna Gasteyer, seguirem amb un programa d'avui que tindrà també un especial record a la música de Francesc Borrull i Josep Maria Ferràs Quintet. it was the cause of it all. I don't remember just how it started, but all I know is we stole a kiss and then another. I didn't mean to. One minute you lit, it was the cause of it all. The lights were burning low there in the tavern when through the swinging door in walks my father. He said, I saw you when you kissed my daughter. Oh, shit. Oh, oh, oh, I didn't know just what we were doing. We up and married. A mint julep. One mint julep. It was the cause of it all. Hey! Just a little swash, swash, swash. Kids from drinking whiskey. I don't remember just how it started, but all I know is we stole a kiss and then another. Didn't mean to. One mint julep. It was a cause of it all. Després de la música que us comentàvem, Anna Gasteyer ens portava aquest impressionant One Mint Julep, una peça que extraiem de l'àlbum Mind Hip que va publicar el 2014. Segueixes i Jazznàtics, i abans d'entrar en la música d'en Francesc Borrull i Jesús Maria Ferràs Quintet, recordarem també a Rick Brown i Peter White. En dos ens conduiran ara mateix la cançó, la peça We Don't Talk Anymore. És una de les que trobàvem com a peça interessantíssima del jazz del 2017. aquí, entre nosaltres, les càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui dedicada al món del jazz, amb Francesc Borrull i Josep Maria Ferràs. Minuts només, però que ens serviran per conèixer una d'aquestes obres mestres que no ens agradaria que mai passés desapercebuda. Publicat per Temps Record l'any 2012, l'àlbum que es deia Empremtes, amb en Borrull i en Ferràs, en Ferràs i en Borrull i el seu quintet. Peces com aquest Easy Living, de Ralph Ranger i Leo Robin, però també altres peces que seran fantàstiques i que avui recordarem plegats. Peces de en Salvador Font, Mantequilla, en Jamboree, del mateix Ferràs, com Georgina Blues, com els temes de George Snaring, de Frank Foster, de Dizzy Gillespie, que ens acompanyen amb el programa d'avui, de Sam Jones també, o fins i tot la música que ens portava amb el seu moment el famosíssim Lluís Llach. Francesc Borrull, Josep Maria Ferràs, acompanyats de gent magnífica amb aquest quintet, Adrià Font, al seu costat Joan Albert, en Dimitri Skidinov, Freddy Calquist, ens portaven la seva música, en gent com Reinald Colom també al costat. Més enllà dels grans noms que focalitzen la història oficial del jazz, cada país ha proporcionat els seus particulars referents en l'arrelament d'un llenguatge musical que ha estat capdalt amb el desenvolupament cultural del passat segle XX. Un jazz a Catalunya que va tenir figures destacadíssimes com en Tete Montoliu en el seu moment, però sens dubte el barceloní Francesc Borrull, nascut el 1934, i el terrassenc Josep Maria Ferràs, nascut el 1943, es poden qualificar dins aquesta llista d'autèntics pioners en la interpretació i la difusió del jazz per aquestes latituds nostres. Ells representen la dignitat de l'ofici i la integritat de la vocació. Curiosa, a més, no poder la seva relació també musical, perquè són dos personatges que venen de dos camins en diferents per aconseguir a tots nosaltres impressionar-nos. De formació acadèmica i reglamentada, Borrull ofereix el perfil del músic educat en la solfa i el pentagrama, que ha cultivat el seu aprenentatge amb la cura de l'artesà i l'eficàcia del mestre. Ferràs, amb aquest aspecte, al contrari, representa la vessant més genuïna i autèntica del músic autodidacta. La seva acadèmia és la vella escola, aquella que es nodreix de l'escolta de discos, la transcripció de solos, la vivència, l'experiència i l'afany de superació. Avui ha estat un plaer compartir aquests poquets minuts que hem gaudit de la música d'en Francesc Borrull i en Josep Maria Ferràs i del seu quintet, però atenció, perquè hi haurà més possibilitats, hi haurà més estona, hi haurà més ganes d'escoltar-los en una propera ocasió, i la veritat és que plegats ho podrem aconseguir. Thank you.

Fa poques setmanes us vàrem oferir un programa especial dedicat a música que ens arribava a càrrec d'excel·lents i excepcionals artistes que ens acompanyaven a través del Traditional Party. Eren peces que ens havien portat a tot un programa diferent. Avui en recordem dues d'elles que en el seu moment no vàrem oferir, dues peces que ens varen quedar a través de Mickey Ashman Band i el seu clarinet Marmalade i Terry Lightfoot i la seva banda amb Chained What You Do. past three. But early said, son, come here to me. Things may come and things may go. This is one thing that you ought to know. He said, take what you do, way how you do it. Take what you do, way how you do it. Take what you do, way how you do it. That's what gets results. He said, take what you sing, it's the way that you sing it. Take what you sing, it's the way that you sing it. Take what you sing, way how you sing it. That's what gets results. You can try hard, it don't mean a thing. Take it easy, easy, then your jive will swing, yeah. Take what you do, way how you do it. Take what you do, way how you do it. Take what you do, way how you do it. That's what gets results. What you sing, way how you sing it, that's what gets results. You can try hard, don't mean a thing. I take it easy, easy, then the jive will swing, shooby-dooby. Oh, tame what you is, way how you do it. Tame what you do, way how you do it. That's what gets results. Results. That's what gets results. Doncs recte final del nostre espai després d'aquests dos temes i per acomiadar-nos ja fins al final, lliscant la música de la Sílvia Pérez Cruz amb en Javier Colina. Debí llorar. Fins la propera. Gràcies per haver estat al nostre costat. A Gesnàtics amb Rafael Corbí.